Kundi la pili ni la watu ambao watalazimika kutoa kafara tu, na wala hawatalazimika wao kulipa saumu. Watu hawa ni kama vile ash-shaykhul kabir wal ajuza alladhani yashuqqu alayhim as-siyam, babu mzee kabisa na bibi kizee, watu wamezeeka wako watu wazima, kufunga hawawezi, saumu hawaiwezi kwa sababu ya utu uzima wao, hawawezi kuhimili harara inayopatikana kwenye njaa, wala joto la kiu hawawezi kulihimili kwa sababu ya umri wao kuwa umekuwa mkubwa. Mtu mzima halazimishwi kufunga kutokana na umri kiwa umekwenda, hawezi kuhimili tena, hawawezi kusubiri saumu na njaa ya saumu. Wanawachuoni wananukuu ijma, yani maafikiano, kwamba wanawachuoni wote wameafikiana juu ya kupewa udhuru watu hao wa kufungua, na kwa sababu haitarajiwi kwamba mzee baada ya hapo atakuja kuwa tena kijana, huyo atapata nguvu za kulipa, haitarajiwi kwa sababu baada ya uzee hakuna ila mauti. Wewe kama ukufahamu hivyo, kama nywele zinaanza kubadilika rangi zinafanya weupe, haitakuja kwamba baada ya miaka mitano zile nyeupe zitakuwa nyeusi, ndio zaenda hizo, zapungua tu zile nyeusi hivyo hivyo mpaka mwisho zinakuwa nyeupe tupu. Sasa ukifika katika uzee, basi hakuna baada ya uzee ila almauti. Mgonjwa anaweza kupona, atarajiwa kwamba atapona hata kama yuko katika hali gani, lakini anaweza akarudi tena akapona, Allah akampa afya. Lakini uzee hakuna baada yake ujana, uzee baada yake ni mauti. Kwa hiyo ukishaanza kukosa baadhi ya vitu, macho yanapungua nguvu, haiko hakutakuja siku eti kwa sababu umekula vitamini vingi macho yatakutenda vile vile kama vile ulivyokuwa kijana, haiwezekani. Hiyo ndiyo sunnatullahi fil kaun, ndiyo taratibu na ndiyo sera ya Allah katika ulimwengu kwa waja wake. Kwa hiyo kwa sababu mzee hatarajiwi tena baada ya hapo kupata nguvu za ujana za kuweza kuhimili kufunga, amepewa udhuru mzee huyu, awe wa kike au wa kiume, atafungua na atatakiwa alipe kafara. Kwa hiyo hao ndio watu ambao hawana saumu, hawana kulipa saumu. Anasema Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala, qala Ash-Shafi'i wal ashab, Ash-Shaykh al-Kabir alladhi yujhiduhu as-sawm ay yalhaquhu bihi mashaqqatun shadida, والمريض الذي لا يرجى برؤه لا صوم عليهما بلا خلاف. وقال ابن المنذر وأجمعوا على أن للشيخ والعجوز العاجزين الفطرة. أنا سمع الإمام النووي رحمه الله تعالى كتك المجموع أم سمع الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى والأصحاب نا ashabu wa Shafi'i, yani Shafi'iyya, wanawachuoni katika madhhabi ya Shafi'iyya wanaeleza kwamba mzee, mtu mzima ambaye inampa taabu yeye saum, kwa maana inampata yeye mashaka mazito kwa sababu ya kufunga, na mgonjwa ambaye hatarajiwi kupona, mtu amefika kwenye koma, amepata stroke ya muda mrefu, maradhi aliyonayo, tunaona kwamba huyu tusubiri rehma ya Allah tabaraka wa taala ndio itakayomnyanyua hapa. Wa illa tukimtazama kibinadamu tumeona kwamba huyu haponi tena, na Ramadhani imefika na hali yake ndiyo hiyo. La yurja buru, hatarajiwi kupona kwake. La sauma alayhima bila khilaf, watu hao hawana saumu juu yao bila khilaf, kwa maana wao wanatakiwa walipe kafara. Kadhalika maneno kama hayo ameeleza al-Imam Ibn al-Mundhir katika kitabu chake al-Awsat, na al-Imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala katika al-Mughni, kadhalika al-Imam Ibn Rushd al-Hafid katika Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, wanaeleza kwamba mtu huyo amepewa ruhusa na sheria. Kafara ni nini sasa? Hilo ndio jambo la msingi, kwa sababu kuna watu akiambiwa kafara akili yake yote inaruka kwenye kwenda kuchinja ng'ombe, mbuzi, kuku, kama zile makafara ya waganga, au kwenda kuvunja nazi, kwamba hiyo ndio kafara. La, maana ya kafara ni mtu anatakiwa alipe kwa kila siku moja aliyofungua, atakiwa kila siku alishe maskini. Hiyo ndo kafara yake. Kafara yake ni kulisha maskini mmoja kwa kila siku. Alimamu Nawawi rahimahullahu ta'ala anaelezea, hiyo inaitwa fidia vile vile na kafara, katika Nailul Awtar. Alimamu Nawawi rahimahullahu ta'ala anasema, waqad ikhtulifa fi qadri ta'amil miskin, kumekhtalifiano kuhusu kiwango cha kumlisha maskini. Faqila nisfu sa'in an kulli yawmin min ayyi qut, imesemwa ni nusu ya pishi kwa kila siku moja kwa chakula chochote kile. Wa bihi qala Abu Talib wa Abu al-Abbas wa ghayruhuma min al-Hadawiyya, anukuu watu madhhabu ya wanawachuoni katika nchi ya Yemen. Na kadhalika lajnatu daima lilifta wanasema ni nisfu sa'in bisa'in nabawi min quti albaladi wa miqdaruhu kilo wa nisfu takriban. Anasema Sheikh bin Baz pamoja na jopo la wanawachuoni, yani lajnatu daima, na haya yanapatikana katika fatawa vile vile ya Sheikh bin Baz rahimatullahi ta'ala alayhi, anasema huko kumlisha maskini, hiyo nusu ya saa, nusu ya pishi, ni ile pishi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na pishi hiyo iwe ni chakula cha mji huo. Kama ni wakati wa kufuturu, basi zile futari za mji huo, watu wanafuturu nini. Kama ni wakati wa kula mchana, basi vyakula watu wakati wa mchana kikawaida wanakula chakula gani. Sasa nisfu sa'i ni sawasawa na kilo moja na nusu, kwa sababu kuna mud, kibaba. Kibaba kimoja hakijatimia kilo, ni gramu kadhaa, kama 800 hivi au 800 na nusu na 850, haijafika gramu 1000, yani haijafika kilo moja, ndio mud. Sasa arbaatu amdad, yani vibaba vinne ndio vinajenga saa moja, pishi moja. Kwa hiyo hapa imekuja hisabu ya makadirio. Kwa hiyo anasema wa miqdaruhu kilo wa nisfu takriban, ni kilo moja na nusu kwa takriban, yani haidhuru kuzidi kidogo wala kupungua kidogo, ndio maana ya takriban. Utakiwa utoe hiyo. Lakini pia unaweza kuwakusanya maskini au fakiri, ukamchukua ukamkaribisha kwako, akala mpaka akashiba kile unachokula wewe. Umekula tambi, umekula bibibi, umekula muhogo, umekula chapati na chai za maziwa, chai ya rangi, uji, naye akala pale mpaka akashiba, alhamdulillah, akaondoka zake. Hilo pia nalo linafaa. Na Sheikh bin Uthaymeen rahimahullahu ta'ala amelitilia nguvu hili kwamba watu watarudi kwenye urf, masala ya itaamu miskin, kumlisha maskini, tutarudi kwenye urf. Ndio maana akasema wa amma miqdaruhu falam yuqaddaru huna ma yu'ta, ama miqdari yake kwamba maskini atapewa kiasi gani, anasema haikukadiriwa hapa kile ambacho atapewa. Fayurja'u fihi ila al-urf, itarejeshwa kwa jambo hilo, patarejewa katika hilo ndani yake kwenye urfu, utarudi kwenye ada na ilivyofahamika kwamba hii ndiyo ada. Wama yahsulu bihi al-it'am, na kile ambacho hupatikana kwa hicho kulisha. Wakana Anas ibn Malik radhiyallahu anhu, na alikuwa Anas ibn Malik radhiyallahu anhu indama kabur, pale alipokuwa mtu mzima, maana Anas aliishi miaka mingi. Mtume sallallahu alaihi wasallama alimuombea dua Anas, akamwombea Allah tabaraka wa taala amkithirishie, amrifushie umri wake, amkithirishie mali yake na watoto wake. Anas akaishi miaka zaidi ya 100, akapata umri mrefu na akawa tajiri, na alikuwa na watoto wengi na wajukuu. Yeye mwenyewe iko hai, ana watoto na watoto wake karibu 100, yani watoto wake na wajukuu wakihesabu wanaotokana na yeye karibu 100 au zaidi au yaziidun. Kwa Allah tabaraka wa taala akampa baraka. Sasa umri wake ulipokwenda mpaka amefika mtu uzima, ilikuwa hawezi kufunga, ikawa yajma'u 30 faqiran, anawakusanya mafakiri 30, wayut'imuhum khubzan wa udma, na ikawa anawalisha mikate na mchuzi. Tafuta michuzi na mikate hawa hakuleni. Wa ala hadha fa idha ghadha almasakin, fa idha ghadha almasakin au ashahum kafahu dhalika anil fidya. Na juu ya msimamo huu ni kwamba tuendapo juu ya kaida hii na mfumo huu aliopita nao Anas bin Malik radhiyallahu anhu, mtu atakapomlisha chakula cha mchana maskini, yani nje ya Ramadhani sasa, au atakapomlisha asha chakula cha jioni maskini, itamtosha hilo na kulipa fidia. Haya ni maelezo ambayo ameyataja الشيخ محمد ابن صالح العثيمين كتك الشرح الممتع جزوية 6 وقراسة 138. ويو الشيخ الكبير مزيم تمزيمة باب والعجوز نمونامك مزيك كونغو كذلك المريض الذي لا يرجى برؤه نمغونجو أمباي حتى رجيوي كوبونا كواكي wao ni juu yao kufungua, yani lahumul fitr, itafaa kwa wao kufungua. Wala qadaa alaihim, na hakuna kulipa juu yao, bal alaihim alkafara, juu yao wajibu wao ni kutoa kafara, na kafara yenyewe ni kuwalisha maskini kwa idadi ya siku zilizofungua. Nadhani hili limefahamika. Hiyo ndio maana ya kafara. Kwa hiyo hilo ni fungu la pili. Hapa pana tambihi tu, labda hawezi kujua kudra ya Allah tabaraka wa taala na shani yake, kwa sababu Allah ana jambo kubwa katika na siri kubwa katika mambo yake. Hawa watu tumeshasema kwamba mzee hawezi tena kufunga kwa sababu ya uzee wake. Mgonjwa tukimtazama tumeona hali yake iko mahututi, hawezi tena kusimama, tukasema kwamba huyu hatarajiwi kupona, kwa hiyo alipe fidia, atoe kafara. Baada ya miaka miwili mitatu ameona babu huyu atembea, ana nguvu zake na zake shamba, aweza kufunga, kapata nguvu. Mgonjwa alikuwa tumemkatia tamaa, tayari anafanya shughuli zake na yuko kawaida sasa, na kule tumwambia sifunge na akalisha maskini. Suala linalokuja hapa, je, atalipa? Na kule kulisha kwake maskini kumepita, yani hakuna, hakuzingatiwi tena? Haya wanawachuoni pia waliyetazama, kwa sababu Allah mwenye shani kubwa, na hali kama hizo zinaweza kutokea. Mfano yule mwanawachuoni anaitwa Muhammad ibn al-Muthanna Abu Kureb Abu al-Ala, Abu Muhammad ibn al-Ala, sio maarufu kwa Az-Zaman. Yule bwana Az-Zaman aliishi, aliumwa kwa miaka mingi sana, alipata uwete, kwa sababu katika lugha za kifiki wanasema idha kana zaminan, atakapokuwa amepata uwete, yani kwa maana kwamba amekalishwa na maradhi, yuko kitandani muda mrefu. Sasa Muhammad bin Kureib Abu al-Ala, ay Muhammad bin al-Ala, Muhammad bin al-Muthanna Abu Kureib أو أبو العلاء الزمن، نعم محمد بن المثنى الزمن. ألباتا عمري ألباتا مراضي مرف الكون مزمن ألباتا ويت كيش بعد الله كم بانغوف كسا هيو إنه وزي كم تكيا متو وكباتا مراضي tukamkatia tamaa kwamba huyu hasimami tena, basi wewe utakuwa unalisha maskini, kama imekwenda miaka mitano, kumi, saba, kila Ramadhani ikifika analisha maskini. Mara anakuja kusimama, endelea na shughuli zake, pata nguvu, aweza kufunga. Ndio swala linakuja hapo sasa. Je, atalipa sasa zile ambazo hakufunga? Na kule kulisha kwake maskini hakuzingatiwi tena? الإمام النووي رحمه الله تعالى كتك المجموع شرح المهذب أنا سمى إذا أفطر الشيخ العاجز والمريض الذي لا يرجى برؤه حتى كفنغوا متمزيما أمباي حوازي كفنغا نمغنجو أمباي حتى رجيلي كفنا كواكي ثم قدر على الصوم كيشا كوازا كفنغا فهل يلزمه قضاء الصوم نيانو لذا سؤالي يأي تملزيم يأي كيليب صوم anasema fihi wajhan hakahuma ad-Darimi, kuna wajihi mbili, wajihi hizo amezisimulia al-Imamu ad-Darimi. Waqala al-Baghawi, na akasema al-Imamu al-Baghawi, wa naqalahu al-Qadhi Hussein annahu la yalzamu, na amenukuu hilo al-Qadhi Hussein kwamba haimlazimu hiyo, hilo litamlazimu, li'annahu lam yakun mukhataban bis-sawm bal al-fidya, kwa sababu yeye wakati ule hakuwa ni mukhatab wa saumu. Mfano wake ni kama mtoto ambaye hajabaligh, hakufunga kwa sababu ya utoto wake. Kwa hiyo akija akibaligh, hatuwezi kumwambia kwamba itabidi ulipe. Kafir ambaye hakuwa ni mukhatab bifurui sharia, wakati akiwa katika kufuru yake, sisi tutafunga miaka nenda miaka rudi, anapita barabarani kula mandazi, anakula keki, anakunywa soda. Sasa leo kasilimu, huwezi kumwambia lipa na zile, kwa sababu wakati ule hakuwa yeye ni mukhatab kwa jambo hili. Kwa hiyo na kadhalika huyu ambaye ni azamin, wakati ule hakuwa ni mwenye kusemeshwa na sheria, kwa hiyo hata ambiwa lipa na zile, kwa sababu tayari yeye wajibu wake alishotekeleza wa kulipa fidia. Bado mambo yapo, lakini naona wakati umeisha, sisi tumesema mwisho wetu saa 8. Tosha. Basi itabidi darasa hii endelee na kesho, lakini kwa leo ndio kutufikia mwisho, tuingie darasa nyingine za mambo ya aqida na mengineyo. Kwa hiyo tumepata watu aina mbili wenye udhuru. Udhuru wa kwanza, kismu ya kwanza ni watu watu ambao watatakiwa waje walipe tu na hakuna kafara, na tumewataja kama vile msafiri, mgonjwa ambaye anatarajiwa kupona, mwanamke aliye katika haidhi, mwanamke aliye katika nifasi, mtu aliyefungua kwa ajili ya kumwokoa mwingine na mwingine, kama watu kama hao tumewataja sisi. Huyu atalazimika aje alipe tu na hakuna masuala ya kulipa fidia. Na kundi la pili ni kundi ambalo litalazimika kulisha tu au kutoa fidia tu, na hakuna wajibu juu yao wa kulipa. Mzee mtu mzima, mzee wa kiume, mzee wa kike, kadhalika tumemtaja mgonjwa ambaye hatarajiwi kupona, hawa watatakiwa walipe kafara. Na tumeeleza maana kafara ni nini, sio kwenda kuvunja nazi kwenye njia ya panda, hizo kafara za kichawi. Hapa inakusudiwa ni kulisha maskini. Baadhi wanawachuoni nasema ni nisfu sa'i, lakini iliyo sawasawa itarejewa katika urf, itaangaliwa ni kitu gani ambacho kitamtosheleza maskini, basi atakula maskini. Kama utampa yeye chakula chake cha kumtosheleza yeye akale mwenyewe nyumbani kwake, sawa. Kama utamuita ajikula kwako, chakula kimepikwa vizuri, kiko tayari, kwa wengine inakuwa ndio bora zaidi kwa wao kuliko kumpa chakula, bwana hiki hakijapikwa, haya nenda, kuna gharama nyingine zitamgharimu, lakini bwana njoo tafadhali kaa hapa ule, basi atakula, atapika chakula chake vizuri kabisa, ataondoka zake. Kwa hiyo haya ni mafungu mawili, na inshallah kwenye darasa la kufuatia tutaendelea na mafungu mengine mawili ya watu wenye udhuru. Nasalu Allah ta'ala lana wa lakum al-afiyah wassalama, wallahu ta'ala. Wakati wetu umekwisha, pia nadhani maswali yalikuwa yana nafasi. Subhanakallahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.